justiție și identificată, îmi sper, ca fiind cea din tâi inscripție latinească, din momentul acela, orice tratat de istoria limbii latine sau de istoria literaturii latine începea cu figura clandestină. Normal. Da? Cum noi suntem dependenți și, o spun în sensul cel mai bun și lăudabil al termenului, suntem dependenți de tratate care trec dincolo de ultima sută de ani. Da? Ne place să citim tratate vechi și este foarte bine să o facem. Încercați să nu vă limitați la bibliografie recentisimă. Sau, știu și eu, citiți cele mai noi tratate, dar verificați ce bibliografie au tratatele cele mai noi. Fiindcă puteți avea surpriza ca un autor contemporan să... filograf, spun, că asta mă refer la altceva, să aibă acest cel pe care de multe ori îl și formulează, să ofere o bibliografie cu medie de apariție foarte apropiată de noi. Mi s-a întâmplat să vedeți așa ceva? Autori care își elogiază singuri bibliografia, spunând ei, media bibliografiei mele este anul 1997. Nu dau trimiterea exactă, dar ăsta este stilul. Da? Admirabil să citești lucruri foarte noi, doar în măsura în care aceste lucruri noi înglobează tot ce s-a scris înainte. Ori dacă vedem o asemenea bibliografie care în felul acesta se laudă singură, vorbim de bibliografie acum, da? Mi-e clar că nu a inclus un tratat de literatură latină, sau nu a inclus pe Bruckmann acolo, doar fiindcă i-ar fi scăzut foarte mult media bibliografiei. Înțelegeți ce spun? Da? Feriți-vă de așa ceva. Suntem dependenți, bine, pozitiv, vrem să fim dependenți de tot ceea ce înseamnă filologia clasică. Tot ceea ce s-a scris despre filologia clasică. Dacă e ceva vechi de 100 de ani, nu înseamnă cât uși de puțin că e depășit. O să fie depășit când o să fie asimilat. Când o să știm foarte bine tot ce spunea omul acela și atunci putem să mergem mai departe. Nu avem nimic împotrivă. Bun. Deci noi așa citim tratatele. Atunci, inevitabil, ne întâlnim frecvent, relativ frecvent, cu figura clandestină. Ăsta este un argument. Celălalt argument ține de dimensiunea didactică. Este o sumă de legi fonetice și de aceea este bine să învățați cele câteva cuvinte ale figurii clandestine cu toate interpretările pe care le putem extrage de acolo, pentru că aveți o esență a foneticii istorice latine. Da? Sunt o mulțime de lucruri pe care pur și simplu le veți ține minte pornind de la figura clandestină, nici nu are importanță dacă este fals sau autentic documentul respectiv. Tot de fonetică ține și grafia. Și exact aici m-am prins în săptămâna trecută. V-am promis că vă explic ce este cu grafia digama V, F. Așa vă notați în descrierea figurii prădestine. Ceea ce vedem, de fapt, este un digrafem, fiindcă am vorbit astăzi despre digrafem, adică două litere, două semne grafice care împreună sunt folosite pentru a indica un fonem. Deci digrafemul folosit pentru fonemul F, da? Fricativa labiodentală, F. Cele două grafeme sunt V, pentru care există bine atestată în spațiul grecesc litera digama și tocmai pentru a indica faptul că este un digrafem se folosește și acest semn pe care îl găsim ca un Jolly Joker în spațiul greco-latin. L-am văzut deja cum l-au folosit grecii, ori ca semn pentru spiritul astru, da? Deci partea aceasta, o bucățică din H se folosește pentru spiritul astru grecesc, un H, ăsta este spiritul astru, înaintea unei vocale inițiale, deci o bucățică din H, sau se folosește exact aceeași literă pentru ceea ce cu minuscula scriem beta dintr-o întâmplare care ține de grafie. Deci este un Jolly Joker. În spațiul latinesc, în spațiul roman, îl vedem folosit semnul acesta pentru H, care este o aspirație ușoară, nu este un fonem întreg, de fapt. Percepem și din felul în care se scandează, cum se produc eliziunile în scandare, H nu este o literă întreagă, nu este un fonem întreg, dar apare frecvent folosit în digrafeme. Pentru a marca aspiratele, T, H, da? C, există și C în latină, puțin, dar există. Și în această situație particulară, unde nu notează aspirata, ci notează un fonem care se pronunță diferit. Deci H nu are absolut nicio valoare fonetică aici, nicio valoare de articulare, ci este doar semnul că ce este pe lângă el trebuie pronunțat altfel. În absența acestui H, se putea presupune că litera digama corespunde unui V. Cum ai spus să arăți că este un V, dar nu e chiar un V? Folosește un semn. Asta este convenție. Paranteză, dacă e fals, pricepă să de genial este fals. Fiindcă nu aici apare, nu aici apare. Dar e genial. Și o mulțime de alte lucruri sunt în armonie cu tot ce vă spun acum. Închid paranteză. V-am mai întrezit un pic, o împotriva. V-am încălzit în clar. Dacă te zic că e fals, nu mai. Dar poate că nu e. Da? Poate că e adevărat. Bine. Digama ca V. De aceea, noi îl vedem așa, notat cu digama. În momentul în care transliterez inscripția, nu voi folosi desenul literei, ci voi folosi valoarea fonetică. De aceea eu am scris cu V și, de afară de și H. Fibula asta, în sine, mai nu, de mai există, e mai există digama. Valoarea de V? V. Dar nu în această combinație. Nu în această combinație pentru a marca pe F. Da? Deci mai există... De V. E un fel de a spune. Există V în... Păi tocmai că nu există. Este U. Deci nu avem nevoie de așa ceva. Este dar în greacă, nu știu măcar în greacă. În greacă, ba da. Da. Era un V consonantic. Și ei au avut un semn special pentru V consonantic. Latinii n-au avut niciodată semn special pentru V consonantic, numai umaniștii au inventat V. Ei nu aveau nevoie, aveau aceeași literă U și V. Să se măsă din povestea asta că nu e simplă. Bun. Deci, prin transliterare, astea sunt valorile literelor. Dacă vrem să ne vedem, asta vedem în figura prenestină. Și acum, să vedem cum arată inventivitatea, de data asta, reală, nu cea noi în capitolul prenestină, inventivitatea latinilor în găsirea unui corespondent grafic pentru fonemul F, care este al lor, al lor și nu al lor. Nu-l aveau în alfabetul grecesc, nu-l aveau, cum se cuvine, nici în alfabetul etrusc, un pic de clar ce se întâmpla acolo. Cum întâlnim, altfel spus, ocurențele acestui fonem în textele vechi latinești? Care sunt formele grafice pe care le capătă acest fonem în textele vechi latinești? În principiu sunt două tipuri de rezolvare a găsirii unei litere pentru acest fonem, F. Una ar ține de reutilizarea acestui John Joker, care este F. Alta ar ține de reutilizarea literei pentru V. Deci digama. Digama latinesc. Grecesc. Este cea mai apropiată valoare fonetică. V de F. Nimic altceva nu este mai apropiat. Amândouă sunt labiodentale. V și F. Una este surdă, alta este sonor. Bun. Plauzibil. Până la urmă, asta o să și câștige. Deci digama e marele câștigător în această cursă. Ce se întâmplă însă cu celălalt? Apare frecvent în inscripțiile vechi, apare abundent în inscripțiile de influență etruscă. Această literă, cu observația pe care trebuie să o facem întotdeauna, noi simplificăm înfățișarea literelor, da? Deja am spus că ne referim numai și numai la capitale, numai la majuscule, nu ne interesează tot ce este literă minusculă, dar chiar și pentru literele majuscule trebuie să ținem cont de diversele forme pe care le-au cunoscut ele în tip. Cum a arătat H, în afară de forma asta, care nu este nouă foarte familiară? Așa. În două bătani comunică tanturi, care se pot face chiar așa, să fie și mai clar că sunt două pătrate, unul pe stantă. Și aici tot două pătrate, unul pe stantă. Lăsă în acolo, da? Și întâlnim partea de așa. Nu chiar că seamănă cu unul, dar aproape. Este o literă care corespunde cu unui F. Și așa a fost descoperit pe figură? Nu, nu e. Nu mai știu acum cum e. Care e forma. Nu, nu cred că era aceea. Nu, cred că era cea mai obișnuită, cea mai apropiată de digama. Trebuie să verific. Da. Dar întâlnim foarte des în inscripții. Așa. Cu valoarea, fără pe, aceasta. fum. Și atunci intră. Și vorbeam acum câteva ceasuri. În reutilizarea unei litere de care nu au avut nevoie în un moment dat. O literă aruncată, când au avut nevoie de ceva, au răspunit și au luat litera aruncată. Și au folosit-o. Și până asta. Vedeți cât de aruncat este bietul H, dacă ajunge să fie refolosit de atâta. Bun. A fost clar? Nu a fost nimic complicat aici. Bine. Ce este de asemenea important în textul fibulei Prădestina? V-am atras atenția asupra interpunției. Da? Deci separarea în cuvinte. Nu este scripție continuă, ci este interpunție. Tocmai legat de interpunție este piatra lăstămată a fibulei Prădestina, dacă pot să spun așa, ceea ce se află exact în mijloc și este separat ca un cuvânt independent, și anume fe. Da? Este fascinant ce vedem acolo, iarăși putem fi într-o totală admirație față de falsificator sau pur și simplu să fim încântați că a fost afectată o asemenea formă. Fe faced, chiar ce este în mijlocul figurei, este echivalent în latina clasică prin fecit, fecit, deci o formă de perfect, de la verbul facio, pe radicalul fac, cu a scurt. Latina are câteva procedee, nu spune specifice, procedee moștenite din limbi europeană și adaptate limbii latine, de formare a temei de perfect. Doar că aceste procedee de formare a temei de perfect nu au fost clare de la început. Au avut nevoie de timp până să se fixeze. Așa se explică prezența unor forme alternative. Da? Formări diferite ale temei de perfect care coexistă. Foarte frumos. Da? Unul dintre procedeele de formare a temei de perfect este, cum bine știm din greacă și mai puțin bine din latină, reduplicarea de perfect. În latină destul de puțin vedem perfecte reduplicate, ca în menini, depinde, acolo este o reduplicație de perfect, de menini, dedi, dar este tot o reduplicație de perfect, preferasă menini pentru că e un perfectul tantum, da? Nici nu are formă de prezent. Faceți oricum distinția între reduplicație de perfect și reduplicație de prezent. Da? Exact ca și în greacă și latina are perfectul reduplicat cu E, ca menini și dedi. Prezentul reduplicat cu I, ca în ghigno, să zicem. Da? Sau sisto, sigur. Deci, procedeul este același, reduplicația voi cunoscută. Cum se aplică? Prima consoană a radicalului urmată de o vocală. Pentru perfect este vocala E, pentru prezent este vocala I. Și în greacă și în latină. E același lucru. Bun. Pentru facio, dacă este să credem fibula clandestină, a existat acest perfect reduplicat, fe-fa-ched, cu observația că nu se închisese radicalul verbului fac, rămăsese așa, cu ac, da? Nu a devenit k, ca în latină mai târziu fie E, fie I, cum e în perficio, da? Este tot din familia lui Facio, perficio, sau fechi, cum este chiar la perfect. Bun. Deci, este atestată o formă de perfect cu reducație. Bun. Cu adevărat, minunată însă, este separarea acestui morfem, care este reduplicația, de verbul propriu zis. Este interpretată reduplicația ca un cuvânt de sine stătător. Asta ne spune interpunctie din figura predestină. Și este fascinant. Da? Păi trebuie să fie avut un sens de vreme ce interpretat. Păi este un sens... Ca un preverb în greacă? Ca un preverb în greacă, să zicem, și în latină există preverbe care sunt percepute ca realități distincte, dar de fapt e mai puțin decât un preverb. Pentru că preverbele, cele mai multe, au o încărcătură spațială, să zic, cele mai multe, dar și cele la care nu putem gândi cu mai mare ușurință. Au o încărcătură spațială, deci au o valoare spațială și provin foarte adesea din adverbe, da? Sau seamănă cu o identitate cu niște prepoziții și tot acolo sunt. Astea ar fi preverbele. Pentru ca o reduplicație să fie percepută ca un cuvânt de sine stătător, e nevoie de o valoare lexicală extrem de puternică. Care ce ne-ar spune? O plasare în trecut. Da? Asta este un lucru fascinant. Reduplicația de perfect percepută ca un cuvânt independent. Și nu avem asemenea indicii în latină, dar câte ceva din greacă ne deschide ochii. Și mai ales ne face să acceptăm o asemenea interpretare. O lăcuță de Homer mi-a spus că ați citit câte ceva despre limba homerică, poate știți deja. Pentru Homer se spune așa că augmentul este facultativ. Ce este augmentul în greacă? Spun ce este augmentul sau... Știți ce este augmentul? Bine, chiar vreau să-mi spuneți. Pe de altă parte, nici nu vreau să vă plictisesc să spunem lucruri pe care le știți. Augmentul este, ca să iau cea mai simplă variantă, augmentul silabic este vocala E pusă înaintea unui verb și formează astfel o temă de aurist, să zicem, sau de imperfect. Da? Ăsta este augmentul. Și este un E care se pune înaintea inițialului consonantice a unui verb și indică scoaterea din tema de prezent, ca să fie cel mai simplu. Ce se întâmplă cu textele homerice? Ce-o fi aia? Că augmentul e facultativ. Nu există așa ceva. Da? În limba și mai ales în textele vechi și în poezie, cum o să fie facultativ augmentul? Ce? Într-adevăr, uneori este, alteori nu este. Dar să fie chiar așa la bun plac al celui care a versificat, că avea sau nu avea nevoie de o silabă în plus sau în minus sau acolo, chiar pentru Homer să fie valabil un asemenea principiu pe care altfel îl întâlnim la, în poezie. Ce observă aceia care studiază în detaliu prezența augmentului la Homer este următorul lucru. Într-o succesiune de verbe care se referă la același plan temporal, deci altfel spus verbe care au nevoie fiecare în parte de augment, cel mai adesea augmentul apare o singură dată. Și asta ce mă spune despre argumentul respectiv? Că este legat de verbul unde îl vedem? Băi, la fel de legat și de verbele unde nu îl vedem. El este ca un numitor comun, da? Se deschide o paranteză și înăuntru sunt toate verbele. Și atunci, de fapt, acel argument nu funcționează ca un morfem, ci funcționează ca un verb de adverb. Este o plasare în trecut. Și oricum funcționează ca un cuvânt independent. Dar avem de unde să știm cum era perceput, ca fiind împreună cu verbul pe care îl preceda sau separat. Dar da, iată, ăsta ar fi un indiciu că poate fi văzut ca un cuvânt independent. E o problemă cu argumentul. Acum, drept e că nu e o realitate larg din europeană, argument. E foarte limitat. Limitată, prezentată. Și în sanscrită și în armeană. Și atât. Și cu asta am terminat. Deci este foarte puțin. Foarte, foarte puțin. Greacă, sanscrită, armeană, prea puțin. Pentru o realitate de interesantă este argumentul, dar până la urmă, pe noi ne interesează să urmărim ce putem găsi în paralel cu ce am văzut aici în figura palestină. Deci, fel fachet, acel fe, reduplicația, ar putea fi perceput ca un cuvânt separat, tocmai pentru că are valoarea unui plasări în trecut și nu funcționează ca un simplu morfem din această perspectivă. Bun. Astea sunt minunile figurii palestine. Lucrurile mai puțin spectaculoase pe care totuși le vedem acolo și care sunt cu adevărat reguli de fonetică istorică latină sunt următoarele, doar mai rând și vorbim pe întâlnătă despre ele săptămâna viitoare. Os din Manios. Pentru ceea ce clasic va fi manius, cu închiderea vocalei din silaba finală. Fe facet, a scurt, care nu se închisese la i. Numasio e pentru numerio, încă nu se produsese rotacismul. Deci numați oi, pentru ceea ce va fi numerio. Deci astea sunt trei lucruri importante pe care va trebui să le țineți minte după ce vorbim săptămâna viitoare, la care se adaugă două elemente pe care le veți întâlni în fragment. Med, acel d final neașteptat pentru un acuzativ singular și absolut fascinanta desinență finală. Numerii O-I. Da? Asta este fenomenal ce vedem acolo. Dar, iarăși, din păcate, doar o figură prăvăschină. Cu unele similitudini de altii, dar chiar așa, figura prăvăschină de fi. Bine, mă fim aici.